Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 listopada, jest 11. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Wiceminister Sprawiedliwości o śmierci Agnieszki Pysz w areszcie na Stołecznym Grochowie. W tej sprawie zostały popełnione błędy. Więcej szczegółów za chwilę. Po tym jak 2 lata temu tygrys zagryzł w zoo swojego opiekuna przed sądem, we Wrocławiu rozpoczyna się proces. Donald Trump w Chinach. O tej wizycie opowie nasz korespondent. Patryk Jaki mówi o błędach popełnionych w sprawie śmierci Agnieszki Pysz. 38-latka zmarła 7 czerwca w areszcie na warszawskim Grochowie. Wcześniej miała wielokrotnie prosić o pomoc lekarską. Poleciłem zdymisjonować dyrektora aresztu, rozwiązać umowę z lekarzem, który badał kobietę, mówi wiceminister sprawiedliwości. W tej sprawie zostały popełnione błędy. O wnioskach ja będę jeszcze mówił, bo również podjąłem w tej sprawie daleko idące decyzje, które mam nadzieję, że sprawią, że w przyszłości ten system będzie działał lepiej. Ale to nie zmienia faktu, że bardzo byłbym ostrożny, szanowni państwo, przed tym, aby osądzać tak lekką ręką funkcjonariuszy służby więziennej, którzy wykonują naprawdę bardzo ciężką pracę. O zwołanie posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w związku z tą sprawą wnioskowali posłowie PO i Nowoczesnej. Zdaniem posła Michała Szczerby winę za śmierć kobiety ponoszą funkcjonariusze służby więziennej, a szczegóły dotyczące zgonu chciano ukryć. Kierownik ambulatorium, funkcjonariusz służby więziennej stwierdza, że był to zwykły, nagły zgon. I gdyby nie postawa tych 5 współwięźniarek, tych 5 współosadzonych, ta sprawa nie znalazłaby światła dziennego. Koleżanki z celi miały wielokrotnie alarmować służby więzienne o niepokojącym stanie zdrowia koleżanki. Patryk Jaki poinformował, że Pysz cierpiała na bardzo ciężką i trudną do wykrycia chorobę. Przed śmiercią była badana 21 raz. Polska chce sprostać współczesnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, mówi wicepremier Mateusz Morawiecki, otwierając Warszawskie Forum Bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę m.in. na rosnącą potęgę militarną Chin i na starania Rosji o utrzymanie roli światowego mocarstwa. Jesteśmy aktywni na forum Europy, żeby zabiegać o to bezpieczeństwo i również o racjonalizację wydatków w tym zakresie. Bo mamy w Europie całej, w Unii Europejskiej 178 rodzajów broni, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych tych samych rodzajów broni jest 30. Czołgów mamy różnych rodzajów 25. W Stanach Zjednoczonych jest 1 główny rodzaj czołgu. Wicepremier dodał, że jesteśmy jednym z kilku państw NATO, które wypełniają zobowiązania i przeznaczają na obronność 2% PKB. Zapadła też decyzja, o czym przypomniał, by o przeznaczeniu na obronność 2,5% PKB. Realizację planu modernizacji armii negatywnie ocenia NIK w najnowszym raporcie, choć budżet na wymianę sprzętu i wyposażenia z każdym rokiem jest większy. Jak podkreślono w raporcie, w wielu jednostkach są opóźnienia. We wrocławskim sądzie rejonowym rozpoczyna się właśnie proces pracowniczy ogrodu zoologicznego. Stanisław U., kierownik sekcji ptaków i ssaków drapieżnych, został oskarżony o niedopełnienie obowiązków, w wyniku czego 2 lata temu tygrys zagryzł opiekuna dzikich kotów. Według prokuratury oskarżony nie upewnił się, czy tygrys sumatrzański jest zamknięty w wewnętrznej klatce i wszedł razem z opiekunem Ryszardem P. na wybieg tych zwierząt. Mężczyźni mieli sprzątać teren i kosić trawę. Tygrys rzucił się na pracownika zoo, powalił na ziemię i zagryzł. Śledczy tłumaczą, że to właśnie Stanisław U. był odpowiedzialny m.in. za BHP i powinien przez specjalny wizjer sprawdzić, czy zwierzę przeszło przez śluzę. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia, nie przyznaje się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. O tej sprawie mówił Przemysław Gałęcki z Radia Wrocław. Od zwiedzania zakazanego miasta, dawnej siedziby chińskich cesarzy, rozpoczął wizytę w Chinach prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jemu, jego żonie Melanie, towarzyszy pierwsza para Chin. W Pekinie jest korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Donald Trump jest pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych i pierwszym zagranicznym przywódcą, który od czasu powstania HRL zostanie podjęty na uroczystej kolacji w zakazanym mieście, kompleksie pałacowym dynastii Ming i Qing. Zazwyczaj takie uroczystości organizowane są w wielkiej hali ludowej, znajdującej się nieopodal zakazanego miasta bądź w rządowym kompleksie Diaoyutai. Pierwszej parze USA w zwiedzaniu jednego z najsłynniejszych zabytków Chin towarzyszy prezydent Xi Jinping wraz z małżonką. Pekin to trzecia stolica po Tokio i Seulu podczas azjatyckiej podróży Donalda Trumpa. Oczekuje się, że jednym z głównych tematów rozmów będzie kwestia Korei Północnej. Amerykańska administracja krytykuje Pekin za zbyt małe zaangażowanie w kwestię rozwiązania kryzysu na Półwyspie Koreańskim. Tuż przed wylotem z Seulu na jednym z portali społecznościowych Donald Trump stwierdził, że cieszy się na spotkanie z politykiem, który dopiero co odniósł swoje polityczne, historyczne zwycięstwo. W ten sposób odniósł się do niedawnego zjazdu chińskiej partii, podczas którego Xi Jinping został wybrany przewodniczącym Chin na kolejną 5-letnią kadencję. A to był serwis Trójki.

As a Policewoman, pod takim pseudonimem występuje ta artystka. Warning Bell to jest utwór, który zapowiada jej siódmy album Damned Devotion, który ukaże się w lutym, a utwór mogą Państwo znaleźć w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Za kilka minut zajęcia praktyczne z Dyni, to żebyśmy się do nich dobrze przygotowali. Następna piosenka. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be mine. Want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Art of Noise i Tom Jones Kiss. To już jesteśmy gotowi na spotkanie z Dynią. A nóż widelec. A zajęcia praktyczne prowadzi Katarzyna Pruchnicka. Dzień bum, dobry. Bum, bum, Dynia przybyła. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Dynia ciąg dalszy. Tak, wczoraj były zajęcia teoretyczne. Opowiedziałam Państwu o tym, jakie dynie do czego najlepiej wykorzystać, które dynie do czego najlepiej wykorzystać, a dziś praktyka. Te najczęściej spotykane odmiany dyniowe wykorzystać można absolutnie do różnych dań. Inspiracją, mam nadzieję, będzie dla Państwa opowieść Małgosi Minty. Dynia jest bardzo słodka, orzechowa, dobrze jest ją czymś przełamać. I tutaj zawsze świetnym pomysłem okaże się chili albo ostra papryka, która sprawi, że ta słodycz będzie taką słodyczą rozgrzewającą, ciepłą, jak ciepły koc na jesień. Taka rozgrzewająca, ciepła, gdzieś tam owocowa zupa trochę z tym chili, które nam podrażnia trochę podniebienie i rozgrzewa środka. Super pomysł. Można wyciągnąć tą orzechowość z dyni i podbić ją na przykład mlekiem kokosowym. To jest znowu bardzo ograne połączenie, ale jest bezbłędne. Jeśli się nie ma problemów z kolendrą, to warto tutaj trochę dodać kolendry, która te smaki trochę odświeży. I na sam koniec dodać kilka kropli soku z limonki najlepiej, która jest bardzo cytrusowa, ale jednocześnie gdzieś na kwiatowo, waniliowa. To zupełnie będzie taka bardzo ciężka. Albo można też dać chili. Dynia szałwia, czyli wracamy raczej na stary kontynent. To na przykład można zrobić gnioki, można zrobić makaron z upieczoną dynią, można upiec po prostu dynię polecią, oliwą z szałwią, jak jest jeszcze gorące, żeby ta szałwia oddała trochę aromatu. Moim ulubionym chyba połączeniem dyni jest dynia, kozi ser. Bardzo wyrazisty, charakterny i coś, co da trochę słodyczy, ale trochę kwasu i tutaj granat. Teraz też się zaczyna sezon na granaty. Natomiast dynia jest tak super wdzięcznym warzywem, które tak chętnie przyjmuje wszystkie inne zabachy, przyprawy, że właściwie można ją łączyć z czym się chce. Ona naprawdę bardzo dużo zniesie, wiele nam wybaczy i naprawdę nic, tylko iść na stragan i kupować dynię. Do czego zachęcam oczywiście, podsumowując, dyniowe smaki to z jednej strony te korzenne, czyli cynamon, gałka muszkatołowa, a z drugiej strony na przykład chili, kolendra i limonka. No a jeśli chodzi o szałwie, bo to jedno z moich z kolei ulubionych połączeń, to najlepsze na świecie są takie małe pierożki we włoskim stylu, czyli po prostu ravioli. To jest bardzo cienko rozwałkowane ciasto zrobione tylko i wyłącznie z mąki i jajek. Zamykamy w tym cieście nadzienie z dyni i ricotty. No i takie pierożki ugotowane, polane masłem szałwiowym, czyli rozpuszczonym na patelni masłem, do którego wrzucamy listki szałwi i to wszystko zaczyna tak cudownie pachnieć. To naprawdę smakuje znakomicie. Sporo roboty, ale efekt jest porażający. Jeżeli chodzi o dynię, to ja bym chciała powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Lubisz curry, zielone curry na przykład z kurczakiem? No właśnie, dynia jest też doskonałą podstawą do tego. Mówimy tu o curry, które robimy nie z tego sproszkowanego, żółtego, bardzo aromatycznego curry, tylko robimy z pasty curry, która jest zielona, żółta albo czerwona. Ona się różni trochę aromatem i ostrością. W tej paście są zazwyczaj cebula, czosnek, liście limonki, trawa cytrynowa, chili, kolendra, kumin, imbir. To oczywiście w zależności od tego, jaką pastę wybieramy. No i teraz uwaga, proszę pokroić dynię w dość grubą kostkę, upiec ją lekko skropioną oliwą do miękkości. Można ją trochę podpiec z termoobiegiem, żeby była tak lekko zarumieniona na końcach. Ta skarmelizowana dynia doda jeszcze dodatkowo aromatu i słodyczy. A w garnku podsmażamy pastę curry, dodajemy do tego mleko kokosowe, koniecznie tłustą śmietankę, trochę cukru, trzeba to również trochę zakwasić sokiem z limonki, albo jak nie mamy limonki, to sokiem z cytryny. To wszystko musi się pobulgotać, te smaki muszą przejść, musi nam zapachnieć cudownie w kuchni, no i w to wrzucamy te upieczone kawałki dyni, można to liśćmi kolendry albo bazylii przyozdobić i naprawdę cudowne wegetariańskie curry, bardzo smaczne i aromatyczne i rozgrzewające. Zawsze przy wizytach Katarzyny Pruchnickiej w studiu mam ochotę powiedzieć, szkoda, że Państwo tego nie widzą, ponieważ gesty... Ja mam tutaj teatr wyobraźni. Katarzyna Pruchnicka sieka, piecze, miesza, wkłada do piekarnika, stawia garnek na ogniu. To wszystko gestami jest pokazane. Naprawdę, szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale mogą posłuchać także archiwalnych odcinków. Mam wrażenie, że mogę powiedzieć, kuchnia pełna niespodzianek. Na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka bardzo dziękuję. Dziękuję. I smacznego. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta.

Asian Dub Foundation i Sinead O'Connor, Thousand Mirrors. Zostańmy przez chwilę jeszcze przy kobiecych głosach. Ta następna piosenka, no to jeszcze wciąż jednak z nadzieją na ciąg dalszy. Ci z Państwa o mniej lub bardziej wyostrzonym słuchu na pewno odgadli, czy to była wersja 97, czy to była wersja 2017, a w studiu jest już Michał Margański. Dzień dobry. Nie pytam Cię o to, czy to była wersja 1997, czy 2017 Kataszy, tylko zapytam tak, podobno wczoraj piłeś kawę. Kawę piję codziennie, ale wczoraj to była kawa niezwykła. No bo właśnie dlatego zapytałam o tę wczorajszą. Bo po pierwsze, przygotowała mi ją osoba w totalnej ciemności. To była niewidząca osoba. Mało tego, wypiliśmy tę kawę zupełnie po ciemku. Ty też nic nie widziałeś. Ja też nic nie widziałem. Bo to jest specjalne miejsce, o którym będziesz opowiadał. I to jest, no i cała sytuacja spotęgowana jeszcze była tym, że ta kawa naprawdę smakowała inaczej. Bo percepcja na to wszystko, co działo się, kiedy się ma wyłączony wzrok, jest nieprawdopodobna po prostu. Nauka słuchania. A w niej dziś krótka relacja z pewnego bardzo, myślę, interesującego eksperymentu. Uczestniczyłem w nim wczoraj właśnie na potrzeby nauki słuchania, a chodzi o niewidzialną wystawę, czyli przedsięwzięcie, w trakcie którego widz wchodzi w przestrzeń absolutnie pozbawioną jakiegokolwiek światła. Przewodnikami są osoby niewidome bądź bardzo słabo widzące. I to, jak radzą sobie w tej przestrzeni, jest po prostu imponujące. Nie mogę zdradzić Państwu, co znajduje się w tym labiryncie, na tej na tej wystawie, no bo taką umowę zawarłem z organizatorami. Zresztą nie o to chodzi. Bardziej chciałem uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, aby poczuć, jak zachowuje się mój słuch, kiedy absolutnie nic nie widać. Chciałem go poddać pewnej stymulacji, aby w pełni sprawdzić, jak wspaniały jest to zmysł i trochę tak łopatologicznie uzmysłowić sobie, jak w przeciwieństwie do wzroku bardzo mało go wykorzystuje. Mam również nadzieję, że właśnie w kontekście nauki słuchania zainteresuję Państwa tym eksperymentem, bo uważne słuchanie pozwala przejść przez tę ciemność. No i myślę sobie, że po tym wszystkim, co stało się wczoraj, moje życie nabrało trochę innego wymiaru, a i świadomość otaczających mnie dźwięków stała się zupełnie inna. Czy jesteś, Kasiu, gotowa? Tak. Zaczynamy. Teraz zapraszam do ciemności. Proszę się przygotować psychicznie. Już się od dwóch dni przygotowuję. Prawda? Tak. Mówi Kamila Maruszewska, jedna z przewodniczek niewidzialnej wystawy. Porusza się pan z jedną ręką na wysokości brzucha, ponieważ pan nie wie, co jest przed panem, prawda? Żeby się nie uderzyć. Chcąc z kolei obejrzeć coś, co znajduje się niżej, kucamy i to jest bezpieczne, nie? I wtedy łapki pracują. Zapraszam. Jeśli pan będzie się źle czuł, to proszę mnie informować. W każdej chwili można wyjść z wystawy. Tutaj pana wzrok przyzwyczaja się do ciemności. Okej. Okay. Na kilkadziesiąt minut zamienia się pan teraz w osobę niewidomą. Pana zadaniem jest szukanie i odgadywanie eksponatów. Ja jestem przewodnikiem, ale ja nie podprowadzam pana do wszystkiego. Bo to pan ma się odnaleźć w nowej dla siebie sytuacji. Proszę mi powiedzieć, czy oprócz tego, że będzie chodziło o to, żebym wyczuwał przestrzeń dotykiem, to czy słuch będzie również pomagał? Oczywiście słuch i no czasem węch, tak? Bo to są trzy zmysły, na których, że tak powiem, bazuje osoba niewidoma. Pierwszym z nich jest słuch, później dotyk i węch. Okej. Okay. Zapraszam do pierwszego pomieszczenia. Lewa łapka na ścianę, panie Michale. Teraz po prostu do przodu. Jak się tu nie znajdziemy, to ja pana zostawię na chwilę w tej ciemności. Dobra. Ale teraz chcę, żeby pan kawaler przyszedł sam. I proszę zwiedzać, panie Michale. To jest niesamowite. Zostałem sam w tym momencie, w tej przestrzeni. Halo? Halo? Jest pan? Jestem. A, dobrze, pan Michał. Tak. I tu w trakcie zwiedzania labiryntu przejął mnie drugi przewodnik. I co ważne, tak jak przed wejściem miałem możliwość zobaczyć panią Kamilę, tak osoba, która zaopiekowała się mną w środku, była dla mnie zupełnie nieznana. Znałem tylko i wyłącznie jej głos. Wracamy do niewidzialnej wystawy i moich odczuć, które rejestrowałem w trakcie zwiedzania. Przypomnijmy, że dookoła totalna ciemność. Najgorsze jest to, że zaczyna mieć jakieś kolory przed oczami. Mam wrażenie, że było czarno, a teraz jest jakoś czerwonowo. To się bierze stąd, że pana mózg koniecznie szuka wizualizacji. Aha. To dlatego panu się wydaje, że pan kolory widzi, bo to, co pan widzi teraz, te takie barwy jakby, no nie? Tak. A to już Sebastian Grzywacz z fundacji Ponad Słowami. Człowiek widzi tylko trzy barwy. Jest to czerwony, zielony, niebieski, nic więcej. To są czopki w oczach, które się rozprężają albo sprężają. Od długości światła, w zależności, prawda? Przesyłając impuls elektryczny do mózgu i wtedy mózg nam pokazuje taką, a taką barwę. I to, co pan teraz widzi, to właśnie te czopki panu szaleją i próbują przesyłać do mózgu informacje. Ponieważ nie mają żadnej długości światła. Niesamowite. To tak to wygląda. To jest czysta fizyka, proszę pana. Cytryna tak naprawdę jest koloru czerwono-niebieskiego. Tylko nasz mózg odbiera to jako kolor żółty. Wystarczy zrobić doświadczenie, zaświecić sobie na ścianę czerwoną latarką i niebieską. I na białą ścianę, w ciemności. I jakie kolory zobaczymy? Żółty. Okej, okay, idę. Dlatego to, co pan powiedział o tej umiejętności słuchania, prawda? To jest bardzo ważne, ponieważ nasz mózg nas oszukuje cały czas. Nasz mózg nam pokazuje obrazy, które nie istnieją. To jest wytwór tylko naszej wyobraźni. Dużo więcej można zobaczyć słuchając, tak naprawdę. Dużo więcej można zobaczyć słuchając, tak naprawdę. I myśli pan, że to, co słyszymy, jest bardziej rzeczywiste od tego, co widzimy? Oczywiście, to jest no, drganie fali dźwiękowej znowuż, prawda? Też nasz mózg słucha to selektywnie, ale można wypracować. Dokładnie tak, jak pan na coś patrzy, prawda? Idzie pan ulicą i rozgląda się pan. Inspece od reklam wiedzą, jak pana wzrok przyciągnąć, dlatego skupia się pan na czymś, co pana wzrok przyciągnęło. Tak samo i tutaj ten słuch. Możemy go ukierunkować na jednej rzeczy. No bo zdarzyło się panu z kimś zdarzyć na ulicy, prawda? A przecież pan widzi. Albo wpaść na słup. A przecież pan widzi, no nie? Po prostu w danym momencie skupiał się pan na czymś innym. Tak samo jest ze słuchem. Skupiamy się na tym, co nas otacza.

gdyż zacząłem ujmować sobie lat. Żartuję. Chciałbym powoli niepostrzeżenie dojść do 35 lat. Rok podsumuję krótko. Erotyka mi się wykańcza i literatura. Sylwestra 1954 roku spędza samotnie przy Avenida Corrientes. Wbrew jednak czarnym myślom udaje mu się przeżyć bez stałego dochodu. Wciąż prowadzi kursy filozoficzne. Potem z początkiem 1956 roku otrzyma prywatne stypendium Shebe Goodman z Paryża, także z Kongresu Wolności Kultury, a do tego z Radia Wolna Europa. W zamian pisze dla radia audycje, które nigdy nie będą emitowane. Odnalezione po śmierci zostaną opublikowane jako wspomnienia polskie i wędrówki po Argentynie. Sam fakt braku wyjścia w eter nie zniechęca go. Pisze sumiennie i na czas kolejne odcinki. Dzięki małemu zastrzykowi gotówki, jako syn biznesmena i by zapewnić sobie stałe dopływy gotówki na starość, inwestuje sumkę pieniędzy we wtryskiwarkę do plastiku w fabryczce dewocjonaliów Marii Świeczewskiej, a także wykupuje kilka akcji na giełdzie. Pozostaje jednak pytanie, co dalej? Jego aspiracje były wyższe, ale wydaje się, że znikąd nie ma już nadziei. Mieszka sam, zdrowie coraz bardziej szwankuje. A to te męczące egzemy na głowie, problemy z żołądkiem, a to kiszki, a to wątroba, rwa kulszowa, lekkie bóle prostaty, problemy z zębami, usuwanie korzenia i implant, ale przede wszystkim trudności z oddychaniem, na które pomaga sobie inhalacjami i penicyliną, dromatelem i derolinem. Niespodziewany zwrot wypadków politycznych sprawi, że rozwiązanie problemu nadejdzie ze strony najmniej oczekiwanej, a mianowicie z Polski. Rok 1956 okazuje się przełomem w hermetycznie zamkniętym społeczeństwie, które jednak pulsuje pod spodem. W lutym 1956 roku dochodzi do publicznej krytyki Stalina z ust pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikity Chruszczowa. Mówi o brutalnym terrorze i o czystkach, ale co ważniejsze dla Polaków, przyznaje, że istnieją różne drogi narodowe do socjalizmu. To daje początek zmianom i wielkiemu ożywieniu nad Wisłą. Powstaje dużo nowych tytułów prasowych, sięga się po zakazanych autorów, otwiera na zachodnie prądy. Ludzie z pasją rzucają się także na literaturę emigracyjną, dotąd zabronioną. Z emigracyjnych autorów to Gombrowicz budzi największe emocje. Brat Janusz informuje go, że rodzimi wydawcy są zainteresowani wznowieniem Ferdydurkę. Witold reaguje tak, jakby to była propozycja z kosmosu. Projekty literackie, o których piszesz, wydają mi się całkowicie nierealne. Nie zapominaj, że Ferdydurkę jest dziełem zgniłego indywidualizmu, surowo potępionym i tępionym, więc bardzo wątpię, żeby miało jakiekolwiek szanse wydawnicze. Zbaraniałbym i osłupiał, gdyby to okazało się do zrobienia. Dawno na tym postawiłem krzyżyk. Kiedyś Janusz radził mu, by zniszczył swoją pisaninę i zajął się czymś sensowniejszym. Przeżycia wojenne i powojenne zrobiły swoje. Brat żyje teraz zamknięty w czterech ścianach malutkiego mieszkania, pozbawiony szansy zarobku, odcięty z powodu swej relacji z pasierbicą od rodziny i znajomych, utrzymywany tylko z pensji Stasi. Witold po bratersku i filozoficznie pociesza go. Ale życie w ogóle jest dramatyczne. I w ten czy inny sposób zawsze jesteśmy przegrani. Nie kijem go to pałką. Staraj się żyć drobiazgami. To jeszcze najlepszy system. Janusz, który teraz czyta na nowo zdobyty gdzieś egzemplarz Ferdydurkę, pisze do brata. Nie masz pojęcia, jak smakuje po tych wojennych latach, żebyś mógł zobaczyć obecnie młodziaków, pimkę do potęgi i tak dalej. Zajmie się doglądaniem interesów wydawniczych młodszego brata w Polsce. Zyski idą przede wszystkim na niego, ale Witold prosi o podzielenie się z matką i Jerzym. Rodzina nie widziała Itka od 17 lat. Janusz w 1956 roku kończy 62 lata. Posiwiał mało, ale stracił wszystkie zęby. I zmalał, a nawet stał się bardzo szczupły. Antonina Gombrowiczowa jest siwiuteńka, kończy 84 lata i mieszka nadal w Kielcach razem z Reną. Witold regularnie pisze do matki, informując ją w listach, które ona pieczołowicie chowa dla potomności w pudełeczku, o swoich sukcesach życiowych. Kłamie tak bardzo, że prosi potem siostrę, by po śmierci matki te listy zniszczyła. Antonina wyobraża sobie, że syn mieszka w szykownych pensjonatach, że klimat dobrze mu robi na astmę, a posada sekretarza banku to świetna fucha. Śle mu rady, jak ma się ubierać i dbać o siebie. Cieszy się, że jako jedyny uniknął wojny. Nie chce też namawiać go do powrotu do kraju, bo tam się jakoś urządził, wydaje książki, a tu... Witold przysyła jej egzemplarz Transatlantyku i ślubu ze specjalną dedykacją. Matce autor, co niezwykle ją uszczęśliwia. Broni go dzielnie przed krytyką ciotek, twierdząc, że to wybitny umysł. To literatura przyszłości, wszyscy będą kiedyś tak pisać. Rena, zawsze najbliższa mu z rodzeństwa, nie może doczytać Transatlantyku do końca, ale w obecności matki nie wolno Itka krytykować. Jest po prostu jedynym luksusem, jaki pozostał w życiu damy kończącej życie w sublokatorskim pokoju. Jerzy, osiadły w Radomiu, radzi sobie jako tako, zarabiając na życie dziennikarstwem w lokalnej prasie, głównie teatr. W latach 50. jest działaczem kulturalno-oświatowym w regionie. Dba o rozwój młodzieży i życie kulturalne. Prowadzi klub literacko-artystyczny, którego prezesem zostaje od 1953 roku. Próbuje tylko jakoś przetrwać z humorem ponure czasy. Dla państwa polskiego powrót pisarza z emigracji mógłby posłużyć za wielki propagandowy sukces. Krajowi literaci, w tym Słonimski i Dąbrowska, występują z apelem o powroty. W zakulisowych negocjacjach obiecuje się im wille i mieszkania. Witold odpowiada 14 września 1956 roku. Moja podróż do kraju jeszcze nieaktualna. Muszę liczyć się tutaj z organizacjami i prasą, które zaraz by krzyk podniosły. Ferdy Durkę, powracająca po 20 latach, dostaje drugie życie. Nie zdążyła się wyszumieć przed wojną, potem poddana represjom, jest odbierana nie jako wznowienie, ale jak nowość. Teatry wprowadzają współczesną zagraniczną dramaturgię, bo w jakiś sposób łatwiej zaakceptować absurd czy groteskę u autorów niepolskich. Tak Beckett z Ionesco pomagają odgrzebać Witkacego i Gombrowicza oraz otworzyć drzwi dla młodych Sławomira Mrożka i Tadeusza Różewicza. Prapremierę światową Iwony wyreżyseruje w sezonie jesiennym 1957 roku kobieta Halina Mikołajska, a samą Iwonę zagra Barbara Kraftówna. W roku publikacji Iwony obie były panienkami. Teraz jedna ma 32, druga 29 lat. Mikołajska ujawnia w Iwonie wyczucie groteski, a Kraftówna rolę Iwony opiera na mimice. Jak wspomina, grając Gombrowicza, czuliśmy się jak w innym świecie. W piątkowy wieczór 29 listopada 1957 roku do dramatycznego na Iwonę, księżniczkę Burgunda, Witolda Gombrowicza, wybiera się Janusz ze Stachą. Spektakl oglądany na dużej scenie jest dla nich wielkim przeżyciem. Skoro postać Iwony wzorowana była na żonie Janusza, a matce Stachy, nie mówiąc o postaci królowej Małgorzaty, czy dojrzeli w niej Antoninę? Aktorzy używają nowej techniki wypowiadania tekstu, która nie jest już deklamacją czy egzaltacją, tylko naśladuje naturalny sposób mowy. Krytycy zgodnie ogłaszają, że Gombrowicz jest preegzystencjalistą polskim, podkreślając, że sztuka została napisana 20 lat wcześniej, kiedy nie śniło się jeszcze w Polsce o egzystencjalizmie i o paryskiej awangardzie teatralnej w jej postaci dzisiejszej, jaką reprezentuje chociażby Eugeniusz Ionesco. Zmiany poodwilżowe kończą się tak nagle, jak się pojawiły. Pertraktacje co do wydania dziennika w Polsce przedłużają się. Pojawia się problem ze sformułowaniem o niewolnikach. Także przedmowa Witlina zawiera zdania, które mogą być mimowolnie odczute w obraźliwym dla nas sensie.